جد بلطفك يا إلهي، بل له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim. Assalamu alaikum, poštovani slušatelji i slušateljke. Tema koju ćemo pokušati, inša Allah, predstaviti nosi naslov Emanet kod muslimana. A gost koji će o tome govoriti je uvaženi šejh Hafiz Mohamed Porčar. Molimo uzvišenog da pomogne našu vjeru islam i one koji se trude da objasni ljudima ovu svetu vjeru. Naša posljednja dova je: hvala Allahu, gospodaru svjetova. مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا يزهر لوزشنا الله تبارك وتعالى صلوات السلام أن يقبق رسول محمد صلى الله عليه وسلم يقبق شاسم بردت شاسم أصحاب إسفل يقبق سيد بنيك دوسول نيقدان الله ويبلغلت دمجم قورتي o njegovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, tako da je na nama jedan veliki emanet da to prenesemo i da to prihvatimo i da po tome radimo i da druge u to pozivamo i da to branimo i da nastojimo to da uzdignemo među ljudima kako bi Allahova riječ došla do svih i kako ljudi na sudnjem danu ne bi imali opravdanja da kažu ma dža'ena min beširi vela nezir, nije nam došao niko ko će nam donijeti upozorenje, ko će nas upozoriti, ko će nam donijeti radosne vijesti i ko će nas opomenuti. Dakle, ovo je podsjećanje svima nama na emanet ove Allahove dželle šanuhu blagodati, a to je blagodat ovoga znanja, zatim blagodat imana i vjerovanja, kako njegovog poznavanja, tako i rada po njemu i tako njegovog prenošenja. Noćašnja naša tema je malo čudna. Zbog toga što govorimo o nečemu što je vrlo jasno i o nečemu što je prirodno, da prirodnije ne može biti. Ali u ovakvom vremenu ništa se i ničemu se nije čuditi, pa tako mi o tome da govorimo o emanetu kod muslimana. Jer u osnovi emanet se povezuje sa muslimanima i sa mu'minima. Samim tim što riječ emanet vodi isti korijen od riječi mu'min, a to su tri harfa u arapskom jeziku: elif, to je E, zatim mim i nun, emine. Od toga je mu'min, onaj koji vjeruje, onaj koji ima povjerenja i emaneta, onaj koji je prihvatio na sebe emanet, koji ima povjerenja u Allaha dželle šanuhu, što mu je Allah rekao, koji vjeruje Allahu i radi po propisima ove vjere, i od toga je mu'min. I zato emanet kod mu'mina, pa zbog toga je i mu'min mu'minom, između ostalo što se drži emaneta. I zato se ne može odvojiti, kao što se ne može odvojiti islam od muslimana i muslimani od islama. Ali danas to treba posebno naglasiti. Pa kažemo islam i muslimani. Ali bi trebalo da je jedinstveno, kad se kaže islam, to takvi su muslimani, ne mogu biti drugačiji. I kad se kaže muslimani, to je islam takav. Doći u vremenu kada se mnogo toga promijenilo i izmiješalo, treba i to da se pojasni. Tako i naša ova tema o kojoj nažas govorimo, emanet kod mu'mina. Dakle, nešto što je sasvim normalno i prirodno, ali treba nam, ali nedostaje nam toga emaneta. Dakle, govorimo o emanetu. Emanet u širijem svome značenju, jezičko, znači povjerenje. Znači sigurnost, znači bezbjednost. Da si u pogledu nekoga čovjeka siguran da ti neće nikako zlo učiniti, pa je taj čovjek od emaneta. Da si od toga čovjeka siguran i u tog čovjeka siguran kada mu nešto povjeriš, da će on to izvršiti, dadneš mu neki emanet, pa on to uradi. Ne treba više o tome da misliš. Kad si mu povjerio taj emanet, kao da si završio posao. Od toga je isto tako kada mu nešto povjeriš kao tajnu, nešto od emaneta, znaš sigurno da bi prije sebi štetu nanio nego svojom bratu muslimanu. Emanet, potpuni emanet. Od toga je dakle uzeta riječ emanet od riječi emn, bezbjednost, sigurnost, pa je iz toga sve kasnije proizašlo kao što je mu'min, onaj koji ima, koji je siguran kod Allaha dželle šanuhu, jer on uzvišen je nazvan el mu'min. Onaj od koga su ljudi sigurni da im zulum neće učiniti. Dakle, koji je potpuni pravednik, el mu'min, to je ime Allaha dželle šanuhu. Iz toga je sve kasnije proizašlo. Dakle, emanet je uzeta, to je riječ koja je uzeta iz korijena i osnove povjerenja, sigurnosti, bezbjednosti i tako dalje. U šerijatskom značenju emanet, to je obaveza. To je obaveza bilo koje vrste koju je čovjek dužan da izvrši. To je taj emanet. Dijeli se na dvije vrste. Emanet u pogledu stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala i emanet u pogledu ljudi. U pogledu Allahovih jalla šanuhu stvorenja. To su dva emaneta. Prvi i najveći emanet jeste u pogledu stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala. Ono čime nas je zadužio uzvišeni stvoritelj. I od toga je kur'anski ajet u suratul Ahzab, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: Inna aradna l'emaneta ala samavati wal ardi wal jibal. Mi smo predstavili, mi smo ponudili emanet. Ala samavati wal ardi wal jibal. Nebesima, zemlji i planinama. Dakle, onim čvrstim i jakim Allahovim stvorenjima. U fizičkom smislu. Semawat, Kur'an ne kaže za nebesa, seb'an šidada, iznad vas smo sazdali sedam žestokih, jakih i čvrstih. Wal jibala arsaha, i planine smo učvrstili da su stubovi ove zemlje koja prilikom svoga kretanja se ne trese. Učvršćuje, ti stubovi učvršuju zemlju, sama zemlja. Tim čvrstim Allahovim stvorenjima u fizičkom smislu, materijalnom, Allah je ponudio taj emanet. Koji je emanet? O kom se emanet uradi? To je ovaj upravo emanet vjere. Ibadeta i pokornosti Allahu tebareke ve teala. Sve ovo se pokorava uzvišenom Allahu. I nevjernici se pokoravaju u materijalnom smislu. Tako što su u granicama Allahovih zakona. Ovdje gdje moraju, tu se i pokoravaju. Kada uzvišeni je rekao nebesima i zemlji: I'tiya taw'an aw karha. Pokorite se milom ili silom. Kaleta etejna ta'i'in. Rekli su i odgovorili: dolazimo, pokoravamo se, ta'i'in, pokorni milom. Jer znaju, ako neće milom, može silom. Tako su to nebesa i zemlja, kako su to oni progovorili. Isto tako, kao što je uzvišeni Allah dao da ovaj komad mesa, praktično rečeno, u tvojim ustima progovori. Komad mesa. Kao što će dat na kijametskom danu sve živo da progovori. I mrtvo. I kamen, i drvo, i sve će progovori. Čak i ova tvoja koža. Da svjedoči tebi ili protiv tebi. Odgovorili su, pokoravamo se milom. Dolazimo odmah, hitamo. Odazivamo ti se Allahu. I kafiri se Allahu odazivaju u tom fizičkom smislu što moraju biti u Allahovim granicama da bi ostali u Allahovim granicama koje je odredio da bi čovjek živio i opstao. Moraju se hraniti, moraju čuvati svoje zdravlje i tako dalje. Ali ima druga vrsta pokornosti. A ta vrsta, to je emanet ove vjere. Pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala, i to je taj ibadet. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا Pa su odbile, Allah uzvišen im je ponudio ovaj emanet. Onaj prvi, to jeste pokornost u opštim Allahovim zakonima, to su prihvatili odmah. I to mora. Jer im je uzvišen rekao milom ili silom. Ali u pogledu Allahove vjere dao im je mogućnost. Izaberite, hoćete li uzeti aj? Hoćete li vi ponijeti ovaj emanet? فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا Pa su odbile da ga ponesu. Nebesa, zemlja, planine. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا I pobojale se toga emaneta. Kolika je veličina toga emaneta. وَحَمَلَهَ الْإِنْسَانِ A ponio ga je insan. Ponio ga je čovjek. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا On je taj koji je ظَلُومًا koji puno nepravdu čini. جَهُولًا koji puno ne zna. Nezalica velika. Ko? Je li svaki? Nije svaki. Nego onaj koji ne ispuni taj emanet. Onda je on s jedne strane neznalica u pogledu znanja, u pogledu poznavanja Allahove vjere, Allahovih propisa i zulumčar, jer kako ne bi bio zulumčar kad ne zna. I to su dvije velike bolesti, bolest neznanja i bolest rada po tome neznanju, dakle rada po nepoznavanju Allahovih propisa. S jedne strane neznanje, s druge strane zulum. Ko čini, ko to radi, ko je takav, onaj ko ne ispuni taj emanet. Koji je emanet? Emanet vjere. Pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala, kako spominje Al-Aufi u tefsiru od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma. Kaže se da je uzvišeni Allah ponudio ovaj emanet Adamu alaihi salam. Pod šartom jednim. Koji je taj šart i koji je taj uslov? Pa je Adam alaihi salam prihvatio to. Koji je taj uslov pod kojim je uzvišeni Allah dao taj emanet njemu? To je uslov da ako budeš činio dobro, bit ćeš nagrađen. A ako budeš griješio, ako budeš činio zlo, bit ćeš kažnjen. Pa ga je Adam a.s. taj emanet prihvatio i ponio. Islamska ulema u pogledu ovoga emaneta spominje više značenja, pa kažu emanet to su obaveze. I to zastupa skupina uleme kao što je Hasan i Basri, kao što je Sa'id ibn Džubeir i drugi. Dok imamo drugih koji kažu to je ta'a, to je pokornost Allahu Đalešanu, a to je isto. I obaveze i pokornost Allahu Đalešanu, jer ko je dao te obaveze, to je dao uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Velite da je to vjera, obaveze i odredbe. U ovom je slučaju uzvišeni Allah nam spominje veliku odgovornost za ovaj emanet. Emanet se dijeli u šarijatskom smislu na dvije vrste. Emanet prema Allahu Đalešanovu i emanet prema ljudima. Što se tiče emaneta prema Allahu tabareke wa ta'ala, to su sve obaveze i to su svi propisi koje je uzvišeni stvoritelj Allah tabareke wa ta'ala objavio i propisao da ljudi po njima radi. I to je taj emanet. Na prvom mjestu, to je znanje. I to je ilum. Jer se ne može vjerovati i ne može se poznavati i raditi po ovoj vjeri kako treba bez znanja. I zato posebno mjesto znanje ima u islamu. Samim tim što je uslov za prihvatanje šehadeta, šehadata kojim postaješ musliman, uslov je znanje. Illa men šehida bil haqi wa hum ya'lamun. Oni koji svjedoče istinu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, znajući je. Dakle, nije dovoljno samo reći i izgovarati riječi formalno, već treba poznavati njihovo značenje i raditi po tome. Dakle, to se traži. Prva objava znamo da je bila ikra. Zatim, ova vjera, zna se i poznato je da se uzima po propisima, a ne po nahođenju. I zato, da ne znam kakav lijep nije čovjek ima, ako ne radi po propisima ove vjere, to djelo mu nije prihvaćeno. Jer su tri uslova za prihvatanje dobrih djela kod Allaha te bareke ve taala. Da onaj koji ga radi da je musliman, zatim da ima čist nijet, i treće da radi to dobro djelo po propisima ove vjere. Dakle, da to dobro djelo nije uveo u vjeru kao novotariju. Zatim iman, zatim vjerovanje, koje se nadovezuje na ovo znanje. Jer se ne može vjerovati ispravno po neznanju. I to je jedan isto tako veliki, veliki emanet ove vjere. Zatim, emanet namaza. Onoga zašto će čovjek prvo biti pitan na sudnjem danu. I ako mu bude namaz valjao, valjat će mu sva ostala djela. Emanet zekijata. Da li je čovjek izdvajao zekijat na vrijeme, onoliko koliko je potrebno, jer to su sve Allahovi hakovi. Zatim emanet posta. Da li je izvršavao taj propis onako kako treba u svoje vrijeme. Zatim emanet hađa. Zatim svi ostali emaneti koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala propisao kao obaveze čovjekove prema Allahu tabaraka wa ta'ala. U svim vrstama ibadeta i u svemu što je vezano za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. S druge strane, imamo emanete prema ljudima. I to je druga vrsta emaneta. Koji su to emaneti koje čovjek preuzima kod ljudi? Na prvom mjestu sve vrste ugovora. I sve čime se čovjek obavezao u međuljudskim odnosima. I to na prvom mjestu spominjem upravo zbog toga što mnogi olako drže do ugovora. Što mnogi lako daju riječ i obećanje i potpisuju ugovor, ali kada dođe da se izvrši taj ugovor, ne vide da je to neka obaveza. A to mu postaje obaveza vjerskog karaktera. Da izvrši taj ugovor i to mu čini grije s druge strane ako ga ne izvrši. Jer uzvišeni Allah kaže inna la ahde kane mes'ula, za ugovor će se biti pitan. Dakle, direktno će te Allah tabaraka wa ta'ala pitati da li si taj ugovor ispunio. Bilo koje vrste taj ugovor bio. Bio to ugovor kupoprodajni. Među ljudima. Bio to bračni ugovor. Bio to ugovor posuđivanja. Ostavljanje nekog emaneta kod nekoga. Za svako to će biti se pitano kod Allah tabaraka wa ta'ala. Zatim, od emaneta prema ljudima imamo pažnju prema roditeljima. Odmah što dolazi za obaveza prema Allahu tebareke ve taala. Zatim čuvanje rodbinskih veza i međusobno potpomaganje na vjerskim principima onih koji se drže Allahu tebareke ve taala vjere i u dunjalučkim poslovima koliko je čovjek u mogućnosti. Dakle, održavanje rodbinskih veza. Zatim emanet među ljudima vraćanja dugova. One koji su preuzeli materijalne dugove neke. Emanet njihovog vraćanja. Jer imamo onih koji lako se zadužuju i kada nisu potrebni, a teško vraćaju i na taj način takvi u stvari krše ovaj emanet. Zatim emanet bilo kakvih hakova, bilo kakvih prava i obaveza među ljudima. Davanja riječi. Ako ti nekome je dao riječ, to te je već obavezalo. I zato, među ljudima je prošljeno kod nas gdje se kaže, ljudi se vežu za riječ. A oni drugi za nešto drugo. Dakle, ljudi se vežu za riječ. Kad kaže ti čovjek, taj izvršava. I to je od emaneta. Vidjet ćemo kasnije što znači i koliko znači izvršavanje s jedne strane emaneta, a koliko znači s druge strane njihovo neizvršavanje. Radi emanet kod ljudi i prema ljudima u pogledu njihovog govora. Da su drugi bezbjedni od tvog jezika. Da nikoga nećeš ogibati, ogovoriti. Da nećeš prenijeti tuđe riječi. Zatim, ako ti je neko ukazao neko povjerenje, makar ti i ne rekao, čuvaj to kao tajnu. Treba da čuvaš kod sebe i nikome dalje, da ne prenosiš, osim sa izunom i dozvolom dotičnog, da možeš drugima, da možeš drugima to prenijeti. Zatim, čuvanje samih emaneta, ako je čovjeku nešto povjereno i tako dalje. Dakle, ovo su samo neki primjeri iz emaneta, iz područja ljudi i međuljudskih odnosa. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam ukazuje na važnost ovih emaneta. Pa kaže u svome hadisu koga bilježi imam Ahmed: la imane lima la emanete leh. Ne ima imana, ne ima vjerovanja onaj kod koga nema emaneta. Onaj kod koga nema povjerenja. Onaj kod koga nisi siguran da li će ti te emanete ispuniti. I s jedne i s druge strane. I u Allahovim principima i u pravima ljudi. وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَلَ. Niti ima vjeri kod onoga koji se ne drži ugovora. I zato je karakteristično za židove što spominje Kur'an Kerim: كُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ. Kada god sporazum neki zaključi, jedna skupina njih uzme i to odbaci. Dakle, to poništi. I nikakav ugovor se s njima ne može sklopiti. Jer oni koji sklope ugovor s jedne strane, vidjet ćemo da će dovesti druge i reći, oni su taj ugovor prekršili, nismo mi. Tako dalje, tako da uvijek kulema, kada god neki ugovor sklope, oni ga, jedna skupina njih da prekrši. Dakle, din je vezan za ovaj imanet. I zato jedno od najkarakterističnijih, jedno od najznačajnijih svojstava mu'mina jeste upravo izvršavanje emaneta. I zato u sahih hadisu jedno od svojstava munafika spominje se da je وَإِذَا تُمِنَ خَانِ. Kada mu se nešto pomjeri, on to iznevjeri. Od bilo koje vrste emaneta. Šta god mu se pomjeri ili bilo šta da mu se pomjeri, on to iznevjeri. Ne možeš biti siguran njega. Pa kaže Resulullah alejhi ve sellem, kod koga bude jedno od ovih svojstava, ima svojstvo munafika. A kod koga se sve četiri svojstva nađu, od ovih spomenutih u hadisu, kada govori laži, kada mu se povjeri nešto, on pronevjeri, kada obeća, i to je od emaneta obećanje, kada obeća, to ne izvrši, wa iza hafa me feđem. A kada se svađa, onda prelazi svaku mjeru i svaku granicu. A kod koga se sve četiri svojstva nađu, on je čisti munafik. Čisti. Dakle, ovdje vidimo od svojstava munafika da su dva spomenuta ovdje. Upravo kada se tiče emaneta. A to je kada obeća, to ne izvrši, prekrši, i kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Dakle, sve je to od emaneta. Vidjet ćemo da nam Kur'an na dva mjesta spominje ko su džennetlije. Zapravo, govoreći o džennetlijama, na dva mjesta spominje njihova karakteristična svojstva, spominjući emanet. Pa kaže: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. To su oni koji čuvaju ra'un, čije je svojstvo, ovdje u obliku svojstva spominuti, u obliku pridjeva. Dakle, to je njihovo stalno svojstvo. To su oni koji, čije je svojstvo, li emanatihim, da svoje emanete, va ahdihim, i svoje ugovore, svoja obećanja, ra'un, stalno čuvaju. To je njihovo svojstvo. Iza toga uzvišeni Allah kaže: ulaike humul varisuna allazina yarisuna al-firdaus. To su nasljednici oni koji nasljeđuju Firdaus. Firdaus je dženne. koji nasljeđuju džennet, koji ulaze u džennet. To su njihova svojstva. A prije toga je spomenuto oni koji čuvaju stidna mjesta, oni koji čuvaju namaz, oni koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala itd. Dakle, to je taj emanet koji obuhvata i vjeru i koji obuhvata dunjalu. I zato iskreni mu'min izvršava i nastoji izvršavati sve emanete. I u prvom redu, kada čovjek izvrši emanete i ono što mu je povjereno da Allaha dželle šanuhu, onda će izvršiti i ljudske emanete. Ali ako ga vidimo da prividno na naše oči izvršava Allahove emanete, ali krši među ljudima emanete, onda se za takvog i u pogledu takvog čovjek mora zapitati i reći da ni u onim Allahovim tabareke wa ta'ala emanetima taj nije kako treba. I da je to što se kod njega pokazuje i vidi samo prividno i samo formalno. Jer onaj ko prema Allahu dželešanu izvršava emanete, izvršava će te emanete i prema ljudima. I šta je upravo navelo ljude kroz istoriju Islama, a posebno u vremenu ashaba Resula sallallahu alejhi ve sellem, da prihvatali islam masovno. Islam se nije silom širio, kao što hoće neki da kažu. Islam jeste uklanjao prepreke na putu širenja islama. To je tačno. I uvijek će ih uklanjati. Ali nema prisile u vjeru. Ljudi su dobrovoljno i slobodno prihvatali islam. I ima onih koji su bili među muslimanima i islamskoj državi, nisu prihvatili islam. Ima njihovo. I ima njihova šteta. Ali većina ih je prihvatila upravo zbog toga što su vidjeli u toj prvoj generaciji mu'mina, toj generaciji koja je odgojio Allahov Resul a.s. taj emanet. Emanet u svakome pogledu. I o tome bi se dalo kako hoćete pričati. Na prvom mjestu emanet u pogledu vlasti i vladavine. Imamo primjer emiru mu'minina Ali radijallahu anhu. Vladara pravovjerni koji nalazi svoj pancir kod jednog židova. Pa mu kaže, to je moj pancir. On ko halifa, kaže, to je moj pancir. Nije došao odmah, rekao, eno ga, vojsko, njega u zatvor da više ne vidi bijeloga dana, a meni ne samo pancir, nego i njegovu kuću i pokućstvo i sve što mu je od pradnjera ostalo. Što bi današnji neki uradili. Nego kaže, to je moj pancir. On kaže, nije, to je moj pancir u mojoj ruci. Gdje to ima danas? Gdje to ima danas? Gdje ljude sude bez presude. Gdje zapravo izvršavaju kazne nad ljudima bez suda i presude. Gdje izmisle parolu i na osnovu te parole generalizuju i ljude sude i cijele narode uništavaju. Wallahi, zemlja plaće i nebesa plaću za islamskom pravdom. Ali ko će je ponijeti? Traži nosiote te pravde i toga emaneta najveće. I idu pred kadiju muslimana, pred šureha, el kabija. I halifa, vladar pravovjerni, emir ul mu'minin Ali radijallahu anhu, u nedostatku dokaza nema nikakve mogućnosti da dobije taj pancir. Nema dovoljno dokaza. Ima samo jednoga svjedoka. Nema drugoga svjedoka. I kadija presuđuje u korist toga židova. I ovaj kad vidi pravdu islama, kaže, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Koliko je danas zuluma među ljudima od strane muslimana samih, međusobno među njima, ili od strane nekih muslimana prema nemuslimanima, učinilo da ispriječi u prihvatanju ovoga dina. Ali ja radi Allah, on zbog ove pravde dobiva ono što je veće od pancira, ono što je veće od cijelog dunjaluka na ovome svijetu. Jer mu kaže Resul Ali sad za salam, da Allah toga uputi jednog čovjeka bolje ti nego sve na ovome svijetu. I ono ga upućuje njime njegovom pravdom to. Kaže, ja šehadu la ilaha illallah. Ja šehadu enne Muhammeda Rasulullah. Ja priznajem da je ovo istinska vjera. A pancir je tvoj, vladaru mu'mina. A onda mu on kaže, ja ti poklanjam i pancir i konja uz njega. Dakle, vidimo izvršavanje toga emaneta u pogledu vlasti, izvršavanje emaneta u pogledu trgovine među ljudima. Gdje god su dolazili kao trgovci, ljudi su vidjeli taj emanet, da nema zakidanja. Ne da on gleda da ga ovaj dotični ne vidi, pa da ga zatine. Ne, nego izmjeri koliko treba, a onda još tome doda pa izmjeri. I ovaj se pita, šta to ovoga prisiljava da tako učini? Ne samo da mi neće zakinuti, nego mi više daje. Zato što je to prava vjera, što ljudi vjeruju u to. Ali kad ljudi vide da se danas ljudi olako odnose muslimani prema svojoj vjeri, onda jednostavno kažu, pa što će onda nama kad oni to ne poštuju. Dakle, emanet ovaj obuhvata i vjeru i dunjaluk. Dakle, izvršavanje svih obaveza. I tu se pokazuje iman i vjerovanje mu'mina. Jer vjerovanje nije odvojeno i mu'min ne može biti odvojeno od vjerovanje. Vjerovanje nije odvojeno od prakse. Ne može se govoriti, alhamdulillah, meni je iman u srcu. A ja ću raditi što ja hoću. Ne može to tako. To je optužba islama. To ruši islam na taj način. Nesvjesno. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Tirmizi kaže: "El mu'minu men aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim." Mu'min. Danas traži definiciju mu'mina. Ko je mu'min? Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Mu'min je taj od koga su ljudi sigurni u pogledu svojih života i svojih imetaka." Što znači onaj ko neće ljudima u pogledu njihovih života i pogled njihovih imetaka, njihovih prava, koji neće zakinuti, znači da je već izvršio Allahove hakove, Allahove obaveze koje je dužan bio da izvrši. A u drugom hadisu bilježi Resulullah, spominje Resulullah sallallahu alaihi wasallam, koga spominje imami Ahmed, i kaže: "Eddil emanete ila meni temeneke." Izvrši emanet prema onome ko ti je dao povjerenje. Wala tehun men haneke. A nemoj iznevjeriti onoga koje tebe iznevjeri. Dakle, ako je tebe neko iznevjerio, nemoj mu vraćati s tom mjerom. Ne smiješ ti biti takav, jer to nije svojstvo mu'mina. To nije svojstvo muslimana. Iznevjeriti nešto, obećati pa ne izvršiti. Olako držati do odgovornosti. I zato emanet su sve obaveze. I time Resulullah alejhi ve sellem svojim jednim hadisom obuhvata sve to i kaže: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Svi ste vi pastiri, svi vi nešto čuvate, svima je nešto vama povjereno. I svi ćete biti pitani an ra'iyatihi, onome što vam je povjereno. Dakle, emanet obuhvata sve, i vjeru i dunjaluk. I upravo tu se pokazuje mu'min mu'minom. U drugom slučaju, mu'minu se ne smije dešavati da iznevjeri, da pronevjeri. U hadisu koga bilježi imam Abu Davud, spominje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, i kaže: "Men ešara ala ahihi bi emrin ja'lamu enne rušda fi gajrihi faqad hane." Ko posavjetuje svoga brata muslimana o nečemu, a zna da je dobro u nečem drugome, taj ga je iznevjerio, taj ga je prevario. Jer u osnovi dužan si en tuhibbe al mar'e la tuhibbuhu illa lila, da voliš čovjeka ni zbog čezgog otim u ima Allah, i en tuhibbe li ahike ma tuhibbu li nefsi, da voliš svoj brat musliman kao što voliš i sam sebi. To su ti mizani, to su te vage našeg imana i vjerovanja koje su danas potrebne među muslimanima da bismo izašli prije svega iz ove dinske krize i svaka druga kriza. To što smo napadali na mnogim frontovima, najgore je što smo napadnuti u našoj vjeri, što su naše kuće iznutra, što su naše tvrđave iznutra napadnute, što je naš iman napadnut, a kasnije lako je napast na ljude, lako je genocid učiniti, lako je rasirati, sve ostalo učiniti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam spominje vrijeme koje će doći posle njega. Znamo da su tri najbolje generacije, generacija ashaba, tabina i tabi tabina. Tri generacije od Resula alejhi selam. Zatim kaže Resul alejhi selam u hadisu koga bilježi imam Buhari: "Inne ba'dakum qauman." A poslije vas, nakon ovih najboljih generacija, doći će ljudi, doći će narod. "Jehununa wala yu'tanun." Koji će iznevjeravati, koji neće emanete ispunjavati. "Vala ju temenun." i u koje se neće imati povjerenja. Koje se neće imati povjerenja. A u drugome hadisu kaže nam Resul a.s. Iza dujjatil emanetu fentaziri sa'a. Kada nestane emaneta među ljudima, onda očekuj kijametski dan. Onda očekuj propast ovoga svijeta. Kada među ljudima nestane emaneta i nestane toga povjerenja. Pa ga pitaju ashabi, wa meta dalika ya Rasulallah. Kada je to Allaho poslaniće? Kako će se to desiti? Kejbe dalik? A on odgovara, iza usnidel emru ila gajri ehlihi fentazirisa. Kada se budu davale odgovorne funkcije, položaji, kada se budu davali emaneti onome kome ne pripadaju, onda očekuj kijametski dan. Dakle, u vremenu kada se budu poslovi od povjerenja davali varalicama, davali nesposobnim, a kada se budu oduzimali ti emaneti od onih i ih zaslužuju, dakle koji su od povjerenja, onda je to jedan od preznaka sudnjega dana. A Imam Ibn Hajar al-Asqalani u komentaru ovoga hadisa u Buhariji kaže upravo što je ovaj hadis spomenut u poglavlju o znanju. On kaže, davat će se taj emanet od vlasti, pa će preuzimati ljudi koji su nesposobni ili nisu od povjerenja, dolaze radi koristoljublja, radi neke svoje lične koristi. Radi sebe prodaće cijeli narod, prodat će cijelu državu, prodat će generacije koje dolaze iza njega, zadužit će ih da Allah sačuva, da ga proklinju praunučad postojeće generacije. Zatim u imu, što je najvažnije, što će se davati onima koji ne znaju, kaže Allah i kaže njegov Resul ali sada sada, nego će govoriti, kaže filozof ovaj, ili kaže filozof onaj, ili kaže orientalista onaj. Dakle, ponosit će se muslimanima i od njih će prenositi znanje i na taj način ljude skretati i odvojiti sa pravoga puta. Kaže, daje se njima, ti emaneti će se davati takvima zbog postojanja neznanja. Dakle, zato što će postojati neznanje. Kao što kaže Resul alejhi u svom hadisu, sahih hadisu, inel ilme la yuntaza'u minan nas intiza'a. Ilm neće biti uzet od jednom od ljudi preko noći. Lakin Allah yaqbidu mu bi qabdil ulama. Već će ga Allah uzimati uzimanjem ulemi. Vi ćete vidjeti danas da se upravo tu cilja, da ne postoji ulema među narodom, da narod ima nikog povjerenja, da ne ima ljudi koga može pitati o vjerskom ili dunjavučkom pitanju i da je siguran da je raha, da će mu on pravo kazati. To se hoće, da se među ljudima ukine to povjerenje prema ulemi. Već će uzimati ilum uzimanjem ulemi. Hatta iza lem yubqi alima. Tako kada više ne ostavi uleme među ljudima, i tehade nasuru usen džuhala. Ljudi će uzimati za svoje vođstvo, za svoje predvodnike džahile. Oni znaju dunjalu, kao što Kur'an kaže. Ja'lamuna zahiran minal hayati dunija. Znaju ovaj dunjalučki život. Znaju koliko je ova marka, koliko je ona, koliko su ove valute, koliko znaju oko dunjaluka. Ali, wahum anil ahirete gafilun. Pogled u ahireta, ništa. Ništa ne zna za taj emanet. Pa će ljudi uzimati za svoje predvodnike džahile, ne znali se uvjeri. Fa badlu wa adallu. Krivo idu oni i druge na krivi put. I druge na krivi put odvode. Dakle, to je jedna vrsta upropaštavanja emaneta. Kolika je važnost emaneta, o tome se da puno govoriti. Mi ćemo ovdje samo spomenuti neke primjere iz istorije Islama, iz hadisa i tako dalje. Imam Ibn Đerir prenosio da Abdullah ibn Mes'uda radijallahu anhu, ono od Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, pogibija na Allahovom putu šehadet, šehid, ko ode na ahiret na Allahovom putu, čisti sve grijehe, ili je rekao, čisti sve. Nije ovaj ravija siguran, jel Allahov Resul rekao, čisti sve grijehe ili čisti sve, ali na to se odnosi. Čisti sve osim emaneta. Dakle, emanet ostaje. Emanet ostaje, jer će biti pitan za taj emanet od Allahom tebareke ve taala. Imam Ahmed bilježi od poznatog ashaba Hudejfe ibn Jemana, koji je bio povjerenik Allahovog Resula a.s. da kaže, Allahov Resul a.s. rekao nam je dva hadisa. Rekao li više, ali u pogledu emaneta dva hadisa nam je rekao. Jedan sam ja doživio, a drugi još nisam. Koja dva hadisa mu je rekao? Kaže, rekao je da je emanet pohranjen u ljudska srca. A potom je objavljen Kur'an. Dakle, Kur'an je došao na ta srca koja su u sebi imala emaneta. Znači, preuzimala su obavezu. I zato, čim nešto bude objavljeno od Kur'ana, odmah su to saznavali, radili, potomni. Čista generacija, jedva čekaju, upijaju Allahov vahij. A danas, malo ko pita, vala, kakva je naša obaveza prema učenju Kur'ana, kakva je naša obaveza, šta treba u pogledu Allahovog govora da radimo. Najviše pitanja se postavlja, što ne može muzika, kako ovako, može li ona vrsta muzike, može li ovako, problem je, ljudi plaću nad muzikom, ne plaću nad Kur'anom. Nažalost, kad slušaju muziku, rasplaće ih, kad slušaju Kur'an, slušaju kako umri. Emanet je poranjen u ljudska srca, a potom je objavljen Kur'an, pa su oni naučili iz Kur'ana i sunneta, radili po tome. Govorio nam je i o nestanku emaneta. Dakle, to je bila prva ta generacija koja je prihvatila, imala taj emanet, prihvatila Kur'an i potom je radila. Zatim kaže, čovjek će zaspati lahkim snom. Biće čovjek u gafletu. A gafleto je nemar. Nemaran odnos prema Allahovoj vjeri. Musliman od Bajrama do Bajrama. Od Ramazana do Ramazana. Nehajni. Nema obavezi prema Allahovoj vjeri. Dobrovoljno. Ako kad bude, ako se ko rodi, ako ko umre, ako šta bude. Zatim će čovjek zaspati lahkim snom i emanet će mu biti istrgnuti iz srca. Dakle, bit će u gafletu, bit će u tome nemaru i izgubit će taj emanet. Postaće drugim riječima neodgovoran, postaće neobavezan. Ili prema čemu? Je li mu žena otišla u kako loše društvo? Je li mu žena klanja? Je li se pokriva? Je li treba da bude? Je li onakva kakva treba da bude? Je li odgaja djecu? Gdje su djeca? Šta je sa djecom? Šta je sa rodbinom u pogledu emaneta vjere? Šta je u pogledu Allahove vjere? Koliko je on prihvatio? Ništa. Najvažnije je li plata na kraju mjeseca došla. I kad ćemo dobiti za ostatak? Najvažnije je dunjaluk. Za dunjaluk se raduje i za dunjaluk se žalosti. Kad bi propala sva vjera, neće ga ni obradovat, neće ga ražalostit, ili kad bi svi mu'mini postali sebi su. Ne ima obaveze nikakve. Istrgnut će mu biti emanet iz srca, pa će ostati njegov trag poput traga od plika. Dakle, jedan samo trag emaneta, a od toga u stvari emaneta ne ima. Gdje kaže ovaj ashab Hudejfe ibn Jeman, poput plika za koji misliš da je pun, a u njemu ništa nema, prazno. Voda obična koja izađe. Potom je rekao, pa će ljudi kupovati i prodavati. A skoro niko neće isporučivati emanet. Onako kako treba. U kupoprodaji. Dakle, u ljudinjavičkim poslovima. Sve dok ne bude rečeno, u toj i toj porodici ima povjerljiv čovjek. Šta to znači? Čudo jedno. U toj porodici. Tu je povjerljiv. Nema rijetko naći povjerljivog čovjeka. A onda će zato kad doći vrijeme, još gore, kada će se reći, taj i taj je pametan i taj je razborit. A da u njemu nema nikoliko zrno povjerenja, nikoliko zrno emaneta. Dakle, emaneti će se početi davati onima koji nisu za toga, koji nisu od povjerenja. Pa onda kaže Hudejfe ibn Jeman, bilo mi je došlo vrijeme, bio je nekad je vakar taj bio, kaže, kad mi je bilo svijedno s kim ću trgovati. Svijedno mi je bilo s kim ću trgovati, svi su od pomirenja. Ako je musliman, dovešće mi ga njegova vjera. A ako je kršćanin ili jevrij, dovešće mi ga njegov starješina. Dakle, emanet u potpunosti se ispunjava. Danas trgujem od vas samo s tim i s tim. Dakle, s određenim ljudima. Ne trgujem, čak i uvijem dunjavučni posao, ne trgujem za svaki. Ovaj hadis se spominje i oba dva, Sahiha u Buhari i Muslim. Dakle, iz ovoga vidimo kolika je važnost upravo ovoga emaneta i kako je došlo do promjene ovih emaneta kasnijim generacijama koje su se pojavile nakon ashaba tabina i tabi tabina. Isto tako vrlo važno je da spomenimo da nam uzvišeni Allah u Kur'an Kerimu spominje na jednom mjestu oba dvije vrste ovih emaneta. I vjerskih emaneta i ovo svjetski. I to je u suratu Nisa u 58. ajetu i u ajetima prije toga i u ajetima posle toga. Ovaj ajet glasi Sa'idu billah Inna Allahe ya'murukum Allah vam naređuje En tu'eddu l'emanati ila ehliha Da emanete ispunjavate Da emanete dajete onima kojima pripadaju Sve vrste emaneta وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ A kada sudite među ljudima, da sudite po pravdi. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ A Allah vas divno savjetuje, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا A Allah je taj koji sve čuje i sve vidi. Bez obzira što ljudi to ne vide, ali pred Allahom će se odgovarati. Jer ovdje, u ovome ajetu je Kur'anska mu'điza. Jer Kur'an kaže, Allah sve vidi i čuje. Šta to znači? Onima koji izvrše emanete, Allah je to čuo i vidio pa će vas nagraditi. Onima koji ne izvršavaju emanete, Allah je to čuo i vidio pa će vas uzobrila kazniti. Dakle, podnosi jedno i drugo značenje. Allah sve čuje i vidi. I drugo i treće, Allah sve vidi. To jeste, izvršavajte emanete kad vas niko ne vidi. Jer znajte da ima Allah koji vas vidi. Ovi emaneti, čovjek će biti pitan za njih. Na sudnjem danu. Inna al-ahda kana mas'ula. Za ugovor, za obećanje će čovjek biti pitan. Ako se ti emaneti na dunjalu ko ne izvrše, onda će se ispunjavati na ahiretu. Kao što spominje Resulullah s.a.v. u svom vjerodostojnom sahih hadisu i kaže tada će se sigurno dati prava onome kome pripadaju. To jeste na sudnjem danu. Emaneti i prava će se izmirivati. Pa će se ovci bez rogova dati od one koja je imala rogova. Iako znamo da životinje ne imaju obaveza i zaduženja. I da nemaju odgovornosti. Ali ovo ukazuje na potpunu Allahu tabaraka ve taala pravdu. Kad će se ti hakovi ta prava i ti emaneti među životinjama izmirivati na sudnjem danu, kako će tek biti među kako ćete biti među ljudima. A tamo, tamo ćete plaćati sevabima, s jedne strane koji bude imao, a to je najvrijednija, ako se može tako uslovno reći, još dok smo na dunjaluku, valuta. To je neprocjenjiva vrijednost toga. Po čemu znamo? Znamo po tome što čak ni Isa ibn Marijem, Isa sin Marijemin, neće dati ni jedan sevab svojoj majici na sudnjem danu. Kada će reći nefti, nefti, ja danas majko. Iako znamo za njega po hadisu Resula alaihissalatu wassalam, hadisu šefaata, da nije spomenuo nijednoga griha da ga je učinio. Ali nema toga kome neće trebati sevaba toga dana. I ko se toga dana o sebi neće zabaviti. Toga dana će se izmirivati ovi emaneti. I vjerski emanet, kao što kaže Resulullah alejhi ve selam, Allahom emanet ili dug prema Allahu je najpreće da se izmiri. To jeste, ako čovjek u prošlosti nešto nije učinio ili neko od njegovih bližnjih nije izvršio neku obavezu, u tome slučaju najpreće je da se dug prema Allahu dželešanu izvrši. Ako je preselio neko, a ostalo mu je posta, njegov bližnji će to napostiti za njega. I to je po šerijetu tako propisano. Ako je ostalo da obavi hađ, isto tako će to učiniti. Ako je ostalo neki emanet, dug i tako dalje, vratit će se taj dug i ono što je i ono što iz toga proističe. Uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio je ovu vjeru savršenu i takvu je i dao. Tako da se ne može ona odvojiti od dunjaluka. Ni u kome slučaju. I zato ne vidimo da je neki princip povezaniji sa vjerom i sa dunjalukom od principa emaneta. Jer obuhvata i dunjaluk i ahiret. Jer obuhvata i vjeru i sve ove naše dunjalučke poslove. To jeste da izvršiš obaveze koje si dužan izvršiti. Prvo prema Allahu dželešanuhu, jer će te on pitati. Prvo što će te pitati o svome haku, a to je namaz. Iz namaza će se vidjeti kakav. I zaista ćemo to vidjeti. Ne može se desiti s jedne strane da vidimo nekoga da klanja redovno i reklo bi se ispravno, a s druge strane radi djela koja ne može jedan musliman da radi. Jer Kur'an kaže inna salata tadha anil fahsha'i wal munkar. A Kur'an je istina, to je Allahov govor. Namaz spriječava od nevaljaština i od poroka. I s jedne strane ima namaz, a s druge strane isto tako ima i poroke i nevaljaštine. Onda nešto nije u redu. Kur'an istinu govori. Onda znači da mu nije u redu njegov namaz. Izvršenje tih toga emaneta mu nije u redu. I onda mu nisu ni ostala djela u redu. Znači da to formalno radi, izvršava. Izvršava iz adeta, a ne iz ibadeta. Izvršava zato što je naučio tako. Sklanja što zna da mora klanjati gotovo. Kako? Šta? Jel razmišljao? Valla, jedan namaz kad se klanja kako treba, drugačije insan iz njega izlaži. A kamo li pet puta dnevno da se čisti? Što bi drugačije skroz bilo? Ume kad bi jedan pošao od jednog propisa. Ajmo namaz svi uspostaviti. Pa onda dalje ići. Moramo se vratiti na neke osnove. Jer ovo što se danas nama dešava, nije to izvan mogućnosti rješenja šarijetskog. A to je da se moramo na osnove vrat, preispitati se, naš odnos prema Allahu dželešanu, naš odnos prema svojoj vjeri, prema ljudima, prema muslimanima, pa i prema drugima. Pa kad budemo mi čvrsti, onda je to jedna snaga koja nas ne može pokolebati. Da sve svoje poslove zasnivano na pokornosti Allahu dželešanu. I to muslimane i mu'mine ujedinjuje. Ništa drugo. Nacija je po ujedini prividno. Šta koristi? Šta ti koristi nacija kad sad udare na jednu naciju, sutra na drugu? Naša nacija je islam i muslimani. To je naš ummet. Svi sljedbenici Resula sallallahu alaihi wa sallam. Pa nam onda ne mogu ništa. I onda ćemo biti prvi kako treba. Drugačije ako se budemo dijeliti, ovo je ovaj islam. Bosanski, ono je turski, ono je arapski, ono je onaj. Nema ništa od toga. Jedan islam onakav kakav jeste izvoran. I ništa ga ne može podijeliti. I on nije samo islam u džamijama, nego islam i kod kuće, i islam na radnom mjestu, i islam u svim porama ljudskog života. Ono što mnogi ima koji ovo čuju nije pravo, ali najvažnije da Allah je lešanom sa time zadovoljan. Dakle, to je taj najveći emanet, da čovjek zna zašto je došao na ovaj svijet. A to je pokornost Allahu je lešanom. A u Kur'anu nije samo rečeno posti, klanjaj, daj zekat, hađ obavljaj, bori se na Allahovom putu i tako dalje. Nego govori o kupoprodajnim ugovorima. I da te da jentum bidejnin ila eđelim musemmen fektubu, kada međusobno dugove budete, ugovor o dugu, budete sklapali, posuđujete novac do određenog roka, fektubu, to zapišite. Kako ćete zapisati? To je najduži ajet u Kur'anu koji govori o sklapanju ugovora koji je na osnovu dugovanja i tako dalje. Vidjet ćemo da nam govori o mnogim propisima. Kupoprodaji, propisima rata, u propisima mira. Dakle, ne ima ni jedno pitanja na dunjaluku. Pitanja vjere i pitanja dunjaluka. Bilo kakvog našeg pokreta, a da islam nije dao rješenje za to. Ili je dao, ili je farz, pa moraš izvršavati. Ili je haram, pa ne smiješ. Ili je lijepo, mustahab. Ili je pokuđeno mekru. Ili je mubah ostavljeno, slobodno, dozvoljeno ti, pa ga radi. Samo nemoj, i u tome je dozvoljeno, nemoj pretjeravati da te ne spriječi onome što je peče ili da te ne spriječi onome što treba da izvršiš od obaveza. Dakle, to je taj islam. Drugim riječima, da bismo zaključak iz ovoga što smo rekli, izvukli, emanet kod muslimana jeste uspostavljanje vjere u svim porama naših života, onakve kakva jeste, savršena, uspostavljanje vjere kod muslimana. Dakle, odgovoran odnos prema svemu onome što nam je propisao uzvišeni Allah tabarakvada. I zašto će nas na kraju i pitati? Jer znamo da će nas pitati pored namaza još četiri pitanja o vremenu, gdje smo ga o našem životu, to je vremenu, gdje smo ga potrošili, pitat će nas o našoj mladosti, jer to snazi, gdje smo tu snagu potrošili? Jesmo li negdje po stadionima, jesmo li negdje po nekim halama, ili smo na pravom mjestu gdje nas Allah tabarakvada traži? Treće je pitanje u našem znanju, gdje smo po njemu radili i u našem imetku, gdje smo ga zaradili i gdje smo ga potrošili. Dakle, obuhvataju pitanja ahireta i vjeru čisto, a obuhvataju i dunjalu. Sve obuhvataju. Dakle, izvršenje emaneta kod muslimana jeste uspostavljanje vjere onakve kakva ona jeste. I zato se ne može desiti muslimanu da kaže uradit ću to. I da se obaveže time da će uraditi, a nakon toga to ne izvrši. To mogu biti samo dva slučaja. Ili se radi onome ko ne poznaje vjeru i ne poznaje značenje toga što je rekao to ću uraditi. Obavezujem se, ja sam odgovoran i obavezan za to. Ili je velika neznalica, ili je taj koji zna, a neće da izvršava. A ne zna se šta je od toga gore. U svakom slučaju, mu'min je od emaneta. I kada se ispune svi ovi emaneti, onda će i biti napretka među muslimanima. I islam traži savršenstvo. Kako i baricima, tako i dunjaločkim stvarima. Allah voli kad neko radi neki posao da ga uradi kako treba. U bilo čemu. I muslimani trebaju tu da dadu primjer drugima. A ne da se kaže ta roba je dobra zato što dolazi od dotičnih kafira, nije važno koji. Ne može to biti tako. Treba da se kaže ta roba je dobra zato što dolazi od muslimana, zato što je njih vjera odvojila. I to ti je davet, i to ti je din, i to ti je širenje vjere kad kažeš to su napravili muslimani. Znači da su od povjerenja, znači da su od emaneta. Što danas ljudi vrle da rade na zapadu negdje? Zato što su im koliko bilo obećana ta prava što nisu kod drugih. Ljudi traže pravdu, a šta mislite da hrle muslimanima? Zbog pravde islama. Oni održavaju pravdu radi dunjaluka, a mi ga trebamo održavati radi naše vjere. E to su sveti emaneti koje ne bismo mogli kroz više versova probrojati. Ja sam samo naveo primjere tih emaneta. I zato mu'min je od povjerenja. I zato se emanet riježe za mu'mina. Jer je sve od riječi povjerenja, od riječi sigurnosti, bezbjednosti, iskrenosti, potom je i mu'min nazvan mu'minom, kao što je i emanet nazvan emanetom. I zato molim uzvišenog Allaha tabareka ve ta'ala da nam dadne shvatanje ove vjere, kao što kaže uzvišeni, kao što kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, kome Allah hoće dobro, Allah mu dadne da razumi vjeru, da je shvati. Šta znači da shvati vjeru? Šta vjera od mene traži? Da nam dadne da shvatimo našu vjeru, da su to i ibadeti, da su to i sve naše radnje, da je naša vjera emanet naš i da ćemo biti pitani za svaki naš postupak pred Allahom Đelešanu i to je taj najveći emanet. Da ga sprovedemo u našem životu. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas pomogne na tome putu, da nas učvrsti, da nam olakša obaveze koje imamo i emanete da ih ispunimo i molimo uzvišenog Subhanahu ve teala da nas pomogne, da nas sačuva iskušenja, da nas sačuva zlih vladara i njihovih nepravdi, da nas sačuva svih iskušenja. Ja sahib al-hammi, inna al-hamma munfarijun, abashir bi khayrin, fa inna al-farij Allah. Ya sahib al-hammi, inna al-hamma munfarijun, abashir bi khayrin, fa inna al-farij Allah. إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم مزلج أبشر بخير فإن